floricică de cicoare. Am plecat la vânătoare, mi-am luat pușca, doi copoi mai și m-am pierdut în zăboi mai. Și m-am întâlnit cu un urs mai, avea pui și-am tras în sus mai. Dintr-un brad mare înalt mai, zboară cucu speriat mai. Ce zbor cucule și cânți mai, așa falnic peste munți mai. Nu cânt încă am un pui mai, și-a rămas al ca venit alt vânător mai, fără milă, fără dor mai. Și-am pușcat-o sus pe grui mai, pe măicuța puiului mai. Și mi-e milă și de el mai, de el are singur de noi. Vânătorule, pe seară tragi un foc și mă omoară. Nu trag și nu te omor mai, cam și eu un puișor mai. Tot al tău singur el mai, puiutatii mitite mai. Ca-și-n soarta ori și cui mai, apoi